خوش من حیرانم می ایچمی مستانم بال آلدین بوسندم جان آلدین جسندم این تکتم ایلندم راحت که بینندم گیم دگه خوش صدا دلم دگه برندا دنیا ده من اچن بر سن بر خدا گیم دگه خوش صدا دلم دگه برندا دنیا ده من اچن بر سن بر خدا yashab bo'lmas dunyoning durisan qalbimning qo'risan begimsan bekangman erkamsan erkangman kuyimdagi xush sadoi